चाहेंगे तुम्हें बस तुम्हारी बात करेंगे, अब तुमसे मोहब्बत हम सनम दिन रात करेंगे। चाहेंगे तुम्हें बस तुम्हारी बात करेंगे, चाहेंगे तुम्हें बस तुम्हारी बात करेंगे, अब तुमसे मोहब्बत हम सनम दिन रात करेंगे। मुश्किल है कह पाना तुमसे कायम जाने तमन्ना, इन सांसों का आना जाना आंखें झुक जाती हैं, आए हमको शर्म तुमसे कैसे कहे हाले मिल सनम। ख्वाबों में same।